Знак бяды. Праз дзень раскулачвалі багацьку. Ранічка ў Яхімоўшчыну прыбег Патап Каладзёнак, якога цяпер Сцепаніда не хацела пушчаць у хату, і ён быццам адчуваў гэта, пастукаў у акно і прызвягаў лявонаў загад прыйсці на раскулачванне. Яна сказала яму і сябе скулля і не пайшла. Няхай раскулачваюць без яе, яна не галасавала за тое раскулачванне. Але потым затрывожылася болей за Анютку, як яна там. Гэта ж так яе павязуць, і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну. Аж расхваляваўшыся ад тае думкі, Сцепаніда, як была, у няновай спадніцы і атопках пабегла выселкі. Трохі наводшыбе ад вуліцы на Ладзімірвым падворку ўжо тоўпіліся людзі, пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. З хаты выносілі майно, клумкі, кажухі, падушкі, мяхі, усё неяк таропка без ладу кідалі ў сані. Трошкі ў баку ля плота знерухоміла купка вясковага люду, болі жанок з дзецьмі, мужчын было мала, і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўкось па шчаце цераз лоб. Выгляд у старшыні быў змрочны і злы, нібы раскулачвалі яго, а не Ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмы Сцепанідзе прысадзісты мужчына ў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай у нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы чорны цыганскага выгляду Антос Недасека, пра штось запытаў у лявона. Следам паказаўся Васіль Ганчарык, няспрытна задам ступаючы з ганка валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Сцепаніда міжвольна ахнула. То ж быў Анютін пасах, з якім дзяўчо недаўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвала Сцепанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам ганчарак выпраўляў невядома куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Сцепаніда глыкнула даўкі ком у горле, з уся эмоцыя памкнулася стрымаць слёзы, зрэшты тое было нялёгка. Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмана хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы, а малая Барысава Маня ўсё тузала маці за палу кажучка і пыталася: «Мама, а куды гэта яны? І я хачу ў сані». Лізавета крикнула на дачку раз і другі, де малая не сціхала, і тады старая Маланне, што стаяла побач з кіём у руках, мовіла з нейкім благім намёкам: «Чакай, дачушка, вырасціш, паедзеш яшчэ».